शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या सितम हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे खत हुआ, न जानू मैं न जाने वो जवानी जन्म हसीन दिल रुबाए, मिले तो दिल जवान निसार हो गया। ये कैसे कब हुआ, न जानू।